Hasrete yandırdı gözlerim. Sana hayranım, çekerim sevdam. Sular gibi aksam, çay olsam mahal, çay olsam mahal. Gel sevdiğim senle edelim veda. Hasrete yandırdı gözlerim. Gel sevdiğim senle edelim veda. Hasrete yandırdı gözlerim beni.